11 kamili jioni ya leo tarehe 11 Septemba mwaka 2024. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mwisho kabisa ya leo. Tuanze kwa muhtasari wake. Ofisi ya chama cha kisiasa Sahwanya Frodebu iliyopo kwenye kijiji Butembe katika tarafa ya Mhanda mkoani Bubanza yaharibiwa usiku wa kuamkia jana Jumatatu. Watu walioendesha kitendo hicho bado hawajafahamika, lakini uongozi kitarafa unatoa hofu kwa kuahidi kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini wahusika. Uhaba wa mbolea ya kizungu pamoja na mbegu nzuri ni tatizo katika mikoa yote ya nchi ya Burundi. Ni wakati ambapo mkurugenzi mkuu wa kiwanda Fomi kinachozalisha mbolea ya kizungu anasema kuwa mbolea ipo tena kwa kiwango toshelevu. Wakati huo huo, mavuno ya mahindi yanayohifadhiwa katika madarasa yapaswa kuwekwa mahala pengine ili kuruhusu wanafunzi kupata madarasa ya kusomea. Agizo la waziri mkuu katika mkutano uliokutanisha watu wote wanaohusika kwenye idara ya kilimo, ufugaji pamoja na mazingira. Na matakwa ya rushwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Melchior Ndadaye kutofuatishwa kwa mikataba kati ya serikali au mashirika ya kibinafsi ya ndani yanayotumikia uwanjani hapo ni baadhi ya changamoto zinazoibuliwa na jamii ya Warundi wanaoishi nje ya Burundi kuwa ni changamoto kwao. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Serafina Kizimano kona Skimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kiboko yao tunasikika mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bonyeza wetatu.isanganiro.org. Tunaanza taarifa yetu ya habari katika na ukurasa wa siasa. Ofisi ya chama cha kisiasa Sahwanya Frodebu iliyopo kwenye kijiji Butembe katika tarafa ya Mhanda mkoani Bubanza imeharibiwa usiku wa kuamkia jana Jumatatu na watu ambao bado hawajafahamika. Viongozi wa chama hicho wanasema kuchukia kisa hicho wanachotaja kuweka vyama vya kisiasa katika hali ya kutovumiliana kipindi hiki ambacho nchi ya Burundi inaelekea kwenye uchaguzi. Katibu tarafa Mhanda anawatoa hofu kwa kuahidi kuwa uchunguzi unaendelea ili kuwabaini wahusika. Uhaba wa mbolea ya kizungu pamoja na mbegu nzuri ni tatizo katika mikoa yote ya nchi ya Burundi. Ni wakati ambapo mkurugenzi mkuu wa kiwanda Fomi kinachozalisha mbolea ya kizungu anasema kuwa mbolea ipo kwa wingi. Hayo ni na mengineyo yalizungumzwa jana Jumanne katika mkoa wa Gitega katika mkutano wa waziri mkuu wa kutafakari kuhusu maandalizi ya msimu wa kwanza wa kilimo. Wahudhuriaji wa mkutano huo walikuwa maafisa kilimo ngazi za mikoa na tarafa, magavana pamoja na makatibu tarafa wa nchi nzima. Mavuno ya mahindi yanayohifadhiwa katika madarasa yapaswa kuwekwa mahala pengine ili kuruhusu wanafunzi kupata madarasa ya kusomea. Agizo la waziri mkuu katika mkutano huo daima ilikuwa jana Jumanne mkoani Gitega. Afisa kilimo kumradhi mkoani Kayanza alisema kuwa mavuno ya mahindi yamehifadhiwa kwenye madarasa kwa kukosa ghala maalum. Habari zaidi na Gerard Nibigira. Waliohudhuria mkutano huo walizungumzia tele kuhusu namna mavuno ya mahindi kituo Anagesa kilinunua kwa raia yanavyohifadhiwa, ambapo mkoani Kayanza ghala za kuyahifadhi zilijaa na kuzidiwa hadi kuhifadhiwa katika madarasa, kama anavyoarifu gavana wa mkoa huo Kanali Remi Chishahayo. Kiongozi huo aonyesha wasiwasi wake unaoambatana na uanzishwaji wa mwaka wa shule hivi punde, ambapo hakuna hata mafuta ya kuendesha gari ya aina ya mazutu ya kuwezesha usafiri wa mahindi hayo toka madarasani hadi mahala pengine. Apendekeza sasa mwaka wa shule utakapoanza madarasa mnamo mahindi hayo yasipokee wanafunzi ili yaendelee kuwa hala za mahindi yenyewe. Walakini waziri mkuu Gervais Ndirakobucha aomba mavuno ya mahindi yote yaliyowekwa ndani ya madarasa katika mikoa ya Kayanza na Ngozi yaondolewe na kupelekwa mahala pengine ili wanafunzi wapate pa kusomea. Kwa hiyo aitaka wizara ya mazingira, ukulima na ufugaji ichangie vikali katika kutafuta mafuta ya kuendesha gari ya aina ya mazutu ya kutumia kwa kuhamisha mavuno ya mahindi toka madarasani hadi maeneo mengine. Itafahamika kwamba kuhusu mavuno ya mahindi raia waliuza kwa kituo anagesa kwa deni. Baadhi ya magavana huridhishwa na jambo kwamba pesa za mauzo hayo zilikwisha patikana licha ya kuwa baadhi ya raia hawajazipata kutokana na kuwa baadhi ya mashirika ya akiba na mikopo hayana pesa za kutoa kwa raia. Twaitega Jean Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani sana. Familia zilizo zika watu wao katika makaburi yaliyokumbwa na moto Jumamosi wiki jana katika eneo linalofahamika kwa jina la Taba katika tarafa na mkoa Bururi zinataka wahusika wa kitendo hicho kukamatwa na kuadhibiwa kisheria. Felix Nyongabo, katibu tarafa Bururi ambaye alisaidia kudhibiti moto huo, anaeleza kuwa kazi za uchimbaji mkaa ndizo chanzo cha moto huo. Anaahidi kumtafuta mhusika ambaye alikimbia baada ya moto aliokonga kuteketeza makaburi hayo. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Isanganiro. Familia kumradi matakwa ya rushwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Melchior Ndadaye kutofuatishwa kwa mikataba kati ya serikali na mashirika ya kibinafsi ya ndani yanayotumikia uwanjani hapo ni baadhi ya changamoto zilizoibuliwa na jamii ya Warundi wanaoishi nje wakati wa mkutano uliofanyika jioni ya jana Jumanne na jamii hiyo mjini Bujumbura. Mshauri kiufundi wa Wizara ya Mambo ya Nje aliahidi kwamba serikali ya Burundi itashughulikia swala hilo hivi karibuni kwa lengo la kutoa suluhisho maridhawa, au sio? Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika mkutano huo ulioambatanisha raia wenye asili ya Burundi wanaoishi ugenini, Jamari Shirie Sengiumva, mmoja wao ambaye anaishi nchini Sweden, alifahamisha kwamba mikataba wanaosaini baina ya serikali pamoja na mashirika ya kiraia yanayochapa kazi nchini Burundi huwa haitiliwi manani vilivyo kulingana na jinsi wao wanakuwa na muda finyu wa kufuatilia utekelezaji wa mikataba hiyo. Anaomba viongozi wa shirika la Warundi wanaoishi ugenini pamoja na wizara tofauti kufuatilia karibu namna mikataba hiyo naweza tekelezwa kwa ufanisi. Raia mwingine anayeishi katika serikali ya Texas inapatikana huko Marekani alilalamikia mwenendo wa baadhi wa walinda usalama kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye ambao huwa wakiwaomba mlungura na wanapokataa kutoa ruhusa huwa wakitolewa aibu azarani. Laya huo anawatolea wito viongozi wa uwanja huo wa kimataifa wa Melchior Ndadaye kutoa maarifa kwa walinda usalama ili waweze kuchapa kazi wakizingatia sheria na vigezo dhidi ya uwanja wa kimataifa. Kwa hayo, Samuel Ndairagije, kiongozi wa shirika la Warundi wanaoishi ugenini, alifahamisha kwamba wataunda bodi la mawakimu ambao jukumu lao litakuwa ni kufuatilia malalamiko ya wafuasi wao ili waweze kutendewa haki. Kanene Jean-Claude, mshauri wa kiufundi katika Wizara ya Mambo ya Nje, alifahamisha kwamba serikali ya Burundi itafanya iwezavyo kwa lengo la kurahisishia Warundi hao wenye asili ya Burundi wanaoishi ugenini ili waweze kuchapa kazi vilivyo. Aidha, kiongozi huyo alitoa wito Warundi hao kuhamasisha raia wengine wanaoishi ugenini ili waweze kuja kuwekeza nchini Burundi. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mahakama ya ukaguzi inapaswa kupewa jukumu la mamlaka ili watendaji wasio na uwezo katika masuala ya utekelezaji wa bajeti waidhinishwe na taasisi hiyo. Maoni ya rais wa kitengo cha uangalizi wa mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Ulukome baada ya mahakama hiyo kuwasilishwa bungeni kwa taarifa iliyoeleza kusitasita kwa baadhi ya watendaji katika uwasilishaji wa taarifa za utekelezaji wa bajeti na wengine ambao kubaki bila uwezo. Gabriel Rufyiri anapendekeza kuwahi kuajiri watu wenye uwezo wa kurekebisha jambo hilo. Miaka 37 baada ya kifo chake, mwimbaji mtunzi wa nyimbo za reggae kutoka Jamaica, Peter Tosh, bado yu hai kupitia mziki wake wa mtindo wa reggae. Ujumbe wake uliozingatia haki na usawa ulisafiri ulimwenguni na katika kupinga vita pamoja na ushirikiano wa kaka yake Bob Marley. Kamala Harris na Donald Trump wamepambana usiku wa kuamkia leo wakati wa mdahalo wa televisheni ulioandaliwa na ABC. Wagombea hao wawili wa uchaguzi wa urais wa Novemba 5 wamekabiliana na maono yao yanayopingana kuhusu Marekani chini ya miezi miwili kabla ya uchaguzi. Mdahalo huo wa kwanza baina yao umefanyika huko Philadelphia. Saa 11 na dakika 13 katika studio za Radio Isanganiro. Ni mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Serafina Hakizimana ambaye amesaidia ili nisikike hewani. Kwa niaba ya wote waliosaidia pamoja na Gerard Nibigira, Jean-Marie Vianengenda Kumana na Jean-Dodier Irakoze, Omer Ndwayo, sina cha ziada katusoro kukuaga kutoka studio. Tukutane.